Дзень размоўніка, ды яшчэ парачка. Калі я атрымала трохколерную кніжачку і пачала амаль усё разумець. Ранкам усё як звычайна. Акрамя таго, што на кухні мяне ўжо чакаюць. Не ведаю, як так супала, але менавіта сёння перакладчыца Святлана прывезла мне размоўнік. Чаму я вечна вылучаюся? Гэтую дзвюхмоўную кніжку атрымліваюць усе, хто прыязджае сюды. У першы ж дзень, так Кіра казаў, я пражыла без яе, здаецца, палову тутэйшага жыцця. Гэта здзек. Думаю, калі Святлана ўручае мне чырвона-бела-зялёную кніжачку, а кажу «дзякуй». Мае думкі цяпер часцютка адрозніваюцца ад слоў. Выявілася, гэта не так складана – думаць адно, а прамаўляць іншае. Я прагартала размоўнік. Колькі ўсяго, аказваецца, я магла сказаць Лючыі і не сказаць маме. Напрыклад, «non dormi da mangiare mamma» альбо «Лючыя, дамі каларко per favore». Ну, просто няздзейснены ўзаемаразмаўляльны рай. Святлану пасадзілі за стол. Я адмовілася, сказаўшы цвёрдае «но» і ўтаропілася ў прыгажуню і пачвару на першым італьянскім тэлеканале. «Нельга так адмаўляцца», – усміхаючыся, зазначыла Святлана. «Но, грацыя», – выправілася я і паклала на калені размоўнік. Яна млявым голасам прамовіла нешта кшталту – усе гэтыя дзеці такія непачцівыя, пакуль не тузанеш іх, не разумеюць. Мама заківала і заўсміхалася, а гаспадар падышоў да мяне і паклаў сваю вялікую руку на маю галаву. Знаёмы жэст, які азначае, што зноў гэтыя цёткі нешта нядобрае балбочуць пра цябе, але ты не бяры да галавы, ты добрая. Я не магла паварушыцца, толькі заміргалася часцей. «Иль мия амико», прачытала я італьянскім шэптам на раскрытай старонцы з загалоўкам «сябры». Адказаў гаспадар і пагладзіў мяне па шчацэ. Ён узяў размоўнік і пачаў гартаць яго. Нарэшце усміхнуўся і прачытаў па складах таксама шэптам. «Ці малячына». Я пырснула. «Ну як можна быць такім?» «Малайчына», – ухваліўшы, паправіла я яго. «Сі, сі!» – адказаў ён, прыклаўшы руку да грудзей і павярнуўся да стала, які гудзеў жаночымі галасамі. «Кацья, малайчына!» Больш у той дзень мяне ніхто не чапаў. Тата, вялікая рука, адным словам забяспечыў мне бясспрэчную недатыкальнасць. Пасля з'яўлення размоўніка шмат што змянілася. Дакладней, змянілася амаль «тутто», кажучы мовай кніжкі. Засынаць я стала лягчэй, а прачынацца бадзёра. Ноч пралятае секундай, мне сняцца сны. А раніцай яны сплескваюцца ў малесенькую касмічную кропку, якую я адпускаю падарожнічаць па сусвеце. Чужая Італія стала больш зразумелай. Я болей слухаю і меней кажу. Накаціла ўпэўненасць, што са мной зараз не здарыцца нічога кепскага. Я пачала размаўляць сваёй мовай. Мы з гаспадарамі перамяніліся ролямі. Цяпер мама глядзела на мяне дзікімі вачыма, а я свістела і шыпела ёй ў адказ усёй вясёлкай алфавіту. Мова – дзівоснае вынаходніцтва, чыя моц раскрываецца на поўніцу толькі тады, калі цябе перастаюць разумець. Мне палягчэла. Цяпер паўсюль цягаю гэтую чароўную кніжку з кожным днём, усё болей і болей паглыбляючыся ў бездань новых слоў, якія, калі шчыра, не збіраюся вымаўляць. Словы новыя, неверагодныя, калючыя і цяпер зразумелыя. Словы-падказкі. Мая новая роля. Перад сном гартаю кніжку і абіраю некалькі слоў, якія мне даспадобы. Учора, прыкладам, гэта былі «ультимо», «лючело», «латерра». А потым кладу кніжку пад падушку. Лёля мяне навучыла, што ў падушкі ёсць чароўная ўласцівасць перадаваць інфармацыю з кніжкі проста ў цэнтр мозга. Яна рэгулярна карысталася гэтым чараўніцтвам, пачынаючы з першага курса універсітэта. Ніколі, сцвярджала Лёля, гэты метад яе не падводзіў. І таму нават цяпер яна памятае назвы ўсіх сусветных сталіц, нібы учора іх вучыла. Не ведаю, як гэта насамрэч працуе, але раблю гэтую працэдуру штовечар. Трошкі сорамна перад Лючыяй, што я не магу паведаміць ёй гэтую таямніцу падушкавага запамінання. Бо давядзецца па-сястрынску дзяліцца, а мне і самой пакуль дужа трэба. Раніцай магічным, а якім жа яшчэ, чынам новыя словы насамрэч у маёй галаве. Дастаю кніжку і зноў чытаю іх, каб упэўніцца, што падушка-праваднік не перакруціла іх.